eling-eling manise ora iso ilang. Yen di eling-eling, yen di eling-eling manise ora iso ilang. Laku-mlaku nang ayu Jakarta, lali omah lali watu mrono kanca mrene kanca. Rame-rame mampir ngombe umbar nguyu, cerita ngelor ngidul weteng luwe ora usah bingung. Saka kucing ora apa-apa rega miring monggo kersa. Ngayak Jakarta, ngayak Jakarta. Posi rotasi wonten londo-londo krosan manggon tiang moncong moro seneng. Ojo lali lesehan kudep Malioboro, nombai hati kangen yang suwe ora ketemu. Ayam tepos di rotasi